ما دا اغا مسلمان دو خلینا بوری دو نماوی که دا کتاب دا سه و کتاب دی که دا پپانو تمام کتابون و مزامین پرزان کی دا سرا گیر کری او دا دین او چت کتاب پا مخدز مقبلی ویزا مجبور شم دے خبری تا چی دا دی کتاب پوڑان دا خپل زنگنان مات کم و کینم و اسلام بیا حضرت عمر تا دے دی ایت خپل ترجمون کری دا کس چې اوس مسلمان شو یو زمیدار سړی دی رومي خو تاسو خو اوس مالي چې تمام کتابونه آسمانی هغه کتلي نو هغه بیا د دې معنا بیانوي ومن یطع الله هغه څوک چې اطاعت کوي د الله تعالی په فرایضو کې چې څومره فرایض دي او واجبات دي هغه ټول ومني موږ باندې فرایض شته که نه موږ باندې واجبات هم شته چې بس حکم د الله تعالی ومني په فرایضو واجباتو کې پای کې دغه خصوصي وړاندې شي ورسوله هو اور دارنګ دې اطاعت کوي د رسول الله پس کې او سنت نبوي باندې کار باندې کوم سنت د حضور صلی الله علیه وسلم دې هغه باندې کار باندې او هغه باندې عمل کوي دې ما معنا دا وکړه چې ګوره او سره فرایض او واجبات په خپل ځای باندې راځي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې عمل کوي او درم و یخش اللہ تیر شوی عمر کی جد دن ست تفسیرات شوی دی فاغیبان دی یرد اللہ میں کن داغ سنے لگیا لی تفسیر گیا حضرت عمر والا لگ تیر شوی عمر کی جد دن ست قصور شوی دی گناہ دن شوی دی فاغیبان دی یرد اللہ میں کن چیزن اللہ تعالی مہوی و یتق ہی او پائندہ زمانے کی دے احتیاط سے ویتخی مانا آئندہ زمانہ کے دے احتیاط سے تو محرماتونا دو گناہون نظان بچتئی ندا ترسان کام جائے دا ترجمہ مرداغت احکامی صلی اللہ علیہ وسلم اغرونی صلی اللہ علیہ وسلم اغرونی صلی اللہ علیہ وسلم گورا دلتا دا سلور صفات اللہ تعالیٰ بیاری کری او بس دا آغا سلور صفات کی کدار کامیابی رازم پر دی سلور صفات چیو سڑے فرائض اور واجبات کو زیبان دی راڑی سنن بان عمل کئی اور دارنگی کچرتا عمر کی زندگی کی دن تفصیل شوئی پاگی بانی معافی غوالی یرئی ورسرا اور اندر زمانہ کے دے قصد کی چا اللہ سانہ فرمانی بنا کم خود اگر سلور صفات کی جب انسان کی راشی دفع واضح رجو لائے کا عمل مفلحون دا کسان بچتے فائزون دا کسان سری بے کامیاب دی کامیابی صدا چا اللہ بے جہنم نہ بچ کی اور جنت والا بزور شی دفع اس پلا مانا دادا چې د ناکار شي نه بچ کېدل سره د دې نه چې سړی محبوب شي ته ورسي چې کوم شی د ده پسند هغې ته ورسي او چې کوم ناپسند دی د هغې نه ځان بچ جهنم ناپسند دی د هغې نه به بچ شي او جنت پسند دی نو هغې ته به لاړ شي دوی ته خوز وي ښه فلاح او د خوز فرق مې درته وکړو فلاح ویل کېږي هغه خیر او نفع ته چې د هغې اثر باقي وي او فوز ویل کېږي هغه خلاصي دی چاته د مکروهاتو ته سره د اصول د دنا محبوبات چې کوم چیزونه محبوب دي هغه د دوه اصول شي او چې کوم سری هغه د ناپسند غني د هغه نه بچ شي دې ته فوز ویل کیږي سلور صفات چې چا ځان کې راوستو کامیابی ده دا خو د مؤمنانو تاسو ته مې رشفت صفات د هغه بیان شو اوس د منافقانو حالت بیا الله تعالی بیانوي چې دوی کم بختانو کوي یو څه او بیا د پیغمبر په وړاندې چاپلوسی کوي او خبرې بلشان کوي وعقسموا بالله قسمنا كيدي بالله بان جهد ايمانه لك لك قسمنا قل لك سو غندنا قسمنا كاي اور کدا وئی لا ان امر بهم کتو حکم کے پیغمبر دوی تدی جہاد دپارا لا يخرجن خام خادی بوزی تا سر تول قسمن کا حکم کی دی منافقان بوزی جہاد دپارا حضرت من کیاری تر سر پا مخرج او یا من کدا حکم کی جو بچو نے جدا شے مال نے جدا شے پور نے جدا شے مگار سمو خپله باندې ودی دا خبر ورکول منافق همیشه را پاره شیرین زبانی او دا څه الفاظ وای هغه سال سر رسول کی تعالی دو قدر کوي لکه یو سی وای یو بل تاسو سمای دا قسمونه خوراک دا منافقانو کار دی چې په خبره باندې یې ځات قسمونه کوي قول وای پیغمبر علیه السلام دې فلا تقسموا قسمونه مکه ہے ځکه تاسو دروځ نه یو تاسو معلوم خلک یې دروځ نه یا قسمونه سره کوي طاعت معروفة طاعت معروفة استاسو د اطاعت حقیقت ټول تمالم شوی دی. څنګه ترجمه وکړم؟ دعاتن استاسو د اطاعت او د تابعدارۍ حقیقت معروفتن ټول تمالم شوی دی. مخکنه استاسو اطاعت مو تمالم شوی مخکې تاسو کوم تابعداري کړې مخکې تاسو کوم حکم منلې دی. کله چې جهاد یا بل مسله پېښې شوی ده نو تاسو سرونه پټ کړی دي چې څه کوي دوی په دې مسله کې وایي. دعاتن معروفتن استاسو د اطاعت حقیقت ټول ته معلوم شوی دی. تاسو په ژبه باندې ډېر دعوی کوئ خو د عمل په وخت کې تاسو ډېر څه تښتي. په ژبه باندې ډېر دعوی کوئ خو چې کله د عمل موقع راشي نو تاسو په شا باندې تښتي. یا طاعتن معنا څه ده؟ هذه طاعتن باللسان دا ستاسو تابعداري تر ژبې پورې ده. اعتقادي نه ده او تابعداري اعتقادي په کار ده. په ژبه باندې چاپلوسی تعجب نشته. او معروفتن وهي معروفتن منكم هميشه را پر داستا ته معلومه ده چې تاسو په ژبه خبره کوئ فاقد استاسو هغه څه ده چې مثلا ان الله بتعالى سر الله تعالی خبير خبردار ده بما فاغا مال تعمل ان تاسو کوئ. قلوا يا پیغمبر علیہ السلام اذن تاتی اللہ حکم من اطاعت قید اللہ تعالی واتو الرسول حکم من اطاعت قید رسول اللہ فإن تولو اور چدانی ورکوئے جو قدی پشاشو فإنما علیہ بشک پدی پیغمبر باندی ما حملا ہمہا غشیدی بول دا غشیدی رسول دا غشیدی حملا چس پارلشوی دی دیتا دیتا چکم سیزن اس پارلشوی دی اغه فرایض نبوت دي ته پیغمبر پر ذمہ باندې غره رسول دي پیغمبر غره صحیح و علیکم و تاسو باندې ما حملتم و ما شیری کس پر لشی دي تاسو ته تاسو څه څه پر لشی وی او تاسو کوم څه پر لشی وی تاسو له قیامت پر دغه ته پوښتنه دي چې هغه اجابت د پیغمبر دي چې پیغمبر یو خبر وکي او تاسو هغه خبر ومنه او په هغه باندې عمل وکړي. نو مطلب دا دی چې پیغمبر علیه السلام نو بد هغه فرایض تفوس کیږي او ستاسو نو ستاسو فرایض تفوس کیږي. نو تاسو منافقت مه کوئ چې په خپلو باندې یو سوای عقیده مو بل شته. و ان تطیعوه او که تاسو خبر ومنئ د پیغمبر تهتدو تاسو په صحیح لار بیا مومئ. که پیغمبر اطاعت مو کړ نو بس په صحیح لار به روان شئ. وما على الرسول او ندی پا زمان پیغمبر بانده الا البلاغ المبین مگر رسول صفا صفا کارا کارا واضح رسول دی که پیغمبر جو کی دا غدا چا غبتا سفرائز دنبوت را رسی دا تاستا ما شای نزول بیان کرو چه صحابه اکرامو مکی زندگی کم پا غیبان تکلیفنو او بیا مدنی زندگی کم تکلیفنو صحابوی چهنش برا ای زمان پلاسی چرتا مونگ بانے بوم دے چینو ذرا حد زمان راشی بی سکون ایتو نراد وعد اللہ اللذین وعدتی اللہ تعالی دا کسان سرامنو کی مان روڑ دینی کنستاتونا وعمل صالحات ور عمال صالحہ کئی نیت آمان لیستخلقنہم فی الارض خامخا حکمرانی بور دی اللہ تعالی دی تزمکی تزمکی حکمرانی دی دا اللہ تعالی ور دی خلافت بادشاہی حکمرانی اللہ تعالیٰ بزیل ورکی کم استخلف اللذین لکا سنگے چی خلافت حکمرانی ورکلوا کسانو تا من قبل ہم چدد زیل مخطوب بن اسرائیل اتتاسو گو رہ آغی کی دعا مالکاوی اغالا قواغستا بن اسرائیل پر ورکا خود آغی مستخل بادشاہی فرعون غرق بادشاہی دیتا والش کو بادشاہی ورکتیش لکا سنگ چی آغی تا اللہ تعالیٰ بادشاہی ورکلی دی مومنان تبام اللہ تعالیٰ بادشاہی ورکلی اللہ تعالیٰ اخبر وعدت لو کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن مبارک کی مکہ خیبر طائف بحرین جزیرت العرب پر سپور یمن پور تاسنے دا علاقے پورے ازادی شریف اور قدی باندی اسلامی حکومت میں یاد آگے میں اس کو دا حضرت صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی جو فتوحات و ظاہرن اورم وصیف اور دا حضرت عمر پر زمانے کے حصے سر اور قطرات ختم شو فارس کی مارس کی دا خبر تقدیر شو طور مسلمان آنو ملک شر اور بیاد حضرت عثمان پر زمانے کے تاس سنے دا ملک پکم علاقوں کے ناس شو پر آسان دے کا زنگ دے کا ہند دے چین دے دا علاقے دا شمالی علاقے دو دے صحاب اکرام پر پر را غلی عبداللہ بن عمر وی کہ منگا یو زنگ کی آزار بیزان کی انتار شو کہ منگا پتنوں دا آسمان دا سی سپین سپین شیب اور جو پکاتا نرم نرم براتا نان دی بیوی جمع شو جاری جا سارو منگل تا جاشپد میں سکن شیب یور ہے یادو اور خود دیر کابل بانی کی جا دیار آفو تا عبداللہ نے معاقل را گرے اللہ تعالیٰ دعوی دی کرو کری اور دی کتاب سخفل معلوم اور شواجی آغا فضیلت دو خدا خیر بارو چیتا اللہ بنیز بانی دا بلکل کاملین کسان دی اور اللہ تے نرازی دے رسول اللہ تے نرازی دے قرآن تے نرازی دے شیعگان تے نرازی دے مصر دے پلکار دے شیعگان تے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور خام و حاصلت پسی اللہ تعالیٰ تے دید پار دین اہم حوات میں دے دے و دیز مکر کی بددے دین دا اللہ تعالیٰ قوت ورکی مستحکم دے کی دین اسلام اللہ زی حاغت ان ارتضا لہم کہ اللہ تعالیٰ غرہ کرے دے مسلمان آنو دا پارا دین اندک دین اسلام بل من چان شاغت دے وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ او بدل بور کی اللہ تعالیٰ دوی تا من بعد خوف ان پاس یاری دوی نام نامن یاری نم سب عمل ورکی او داز ان سالی امن جا قائمو چی چا چا تا گر تعرض رکھ کولے پر اتاس کم اسلام عروم ادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ داز زمانہ برائشن چی دفلان زین اب افلانی زین پر زنانا کالو کے ڈھک راشن کو پورتا کتے نشی حضرت عمر کو زمانے کیا گا خوادیم اللہ تعالیٰ کو کریری دا سدا عمل اور یوم سادی حکومت اور مسادی عمل و فاق یا عبدوننی دئی با بندگی کئی زمان مانا دادا چھتیر پا عمل با زمان بیا بندگی کئی بیا بور سرنی رہنی لا یزدکون بی شیعا اور دل بنا شریف ما سریع شیعا ومن کفر چاچنا شکیر کے بعد ذالک بست دینا کفران لغوی مانا مراد دنا شکیر بی کردی اے صلاحی مانا دنا مراد دی شرط کفر و انکار دی اولائی کم الفاسقون دا کسان نا فرمانان دی دینا فرمانان دی واقین اصلا تا پابند اسلام اس کے ہوئے وہاں تو زکاة و زکاة نور کے ہوئے واقعی الرسول و اطاعت رسول کے ہوئے لعلکم ترحمون دا بشرتون چی پابند اسلام با جماعت من دینی زکاة نور کے پروز کی حرم صلی اللہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول اطاعت کی چی دا صفات کلم دے مومن کے موجود نہیں اللہ تعالیٰ عباد شریف اسلام استاد عظیم و خمسکتن خدا صفات من مسلمان دین کے لئے ذکر آبانی حکومتون اللہ ورکے لعلکم ترحمون لیل پارد فتا ترحم اکریشن لا تحسبن اللذین و ذکا کران سکر لے بوشتی نوشتی کے لئے میں جرم ہوئے زور اور طاقت دوری اللہ تعالیٰ ہوئی لا تحسبن اللذین گمان لے کہ یا کسان کا فرم ذکا کران لے معجزین قرار دے بچی دن کی دعزاد دا اللہ تعالیٰ نے کچھ مدد ہوئی معجز پر مانا سکڑی کون کہ اللہ نے رب تحقیق ہوتا ہے جنہی نہیں بدا اللہ نے پر عزمت تحقیق کرتی تو با محور ترجمہ دادا بچی دن کی دا عذاب دے اللہ تعالیٰ نے پر مقدر دن دے جانے ہوئی چکہ ان کا اللہ دا عذاب نے بدل بچے دن دے کرتی وماواہم واپسی ہوتے جانا بدل انار دن دے کرتے ولدی سلمہ کی روحا مخانہ کار غید واپس دے دن دے دن دے انما كان قول المؤمنين بشك وانا المؤمنان اذا دعوا كالجوب للشرير الله رسول الله تفوق يستخدم المحكمات ليحكم بينهم لرفاش الله وذا الله رسول في سبيل الله يعني ذا الله في كتاب رسول الله تعالى في سبيل خبر بدعي ان يقولوا شوائد في سمعنا الملك واردنا خبر بشاء ذا الله وذا الله في رسول فاطوانا امن لهم الحكم بدي اولائی کمین مرسولین اور داکتان بچی دن کی دن دو جہنمنا امانی کہ اللہ غصر کی تعافی انہ حکم امانی دا اللہ تعالی و رسول اللہ حکم امانی دا رسول دا اللہ و یخش اللہ و یریگی دا اللہ تعالی نا وزشتا ترشوی زن لگا کی کہ درکم تفسیرات شیدی فاقی یریگی دا اللہ نا چاہتنا مالا سزارا کی و یتقی و زان ساتی پہ اندر زمانہ کی دنا فرمانا دا اللہ تعالی نا فَوْدَائِ قَمُلْ فَائِزُونَ وَذَاكَ سَانْتَانِ عَلِيُّ وَعَصَمُ قَسَمُنَ خِدَامُنَا فَقَانْدِ اللَّهِ فَاللَّهِ بَانِ جَعْلَ وَمَانِ لَكْ قَسَمُنَا لَئِنَ مَرْتَهُمْ كَتَحُكُمُ كُدِيْتَ بِجِهَادِ لَا خُلْجُنَّا خَامَخَا دَامُنَا فَقَانْدِ اللَّهِ قُلُوا اَجْغَمْبَر ان اللہ حب دیسر اللہ تعالی حدیث محفظ دیما فاغ عمال تام ومین کتاب دیتا ہوئے تو جب یو سوئے آتی جستا فرم موقع راشی جب تکا قلو اے پیغمبر دیتا تھی اللہ حتا ستا تسید اللہ واتی و رسول ایتا تسید رسول اللہ فہنتا واللہ تو جب تن مقاوق اندمالی بشک په دې پیغمبر باندې ماخم ملا تقوز داغ شیری جس پر نشیر دیتا و علیکم پتا سبان ماخم ملتم حاغت جس پر نشیر دیتا دیتا مانا داغ جس پیغمبر باندې تی سبان خبول جا و قرائض و منصوریو دے نبوت تی او تا سبان دادی دی جابت تی کتا زا خبر ملنے و این تیو رو کتا دی پیغمبر خبر و من اللہ تحت دیتا سبان لار جامو میں سجید روانی وما للرسول نشتر تغمر پیغمبر بلاغ المدین ومگر رسول اختار اختارا وعد اللہ وعدك اللہ تعالی دا کسان فرشیمان روحر منکم استاثنا وعمل صالحا فتاونا کنی لا يستخفی خنو سلال بخام خاخکم بانید ورسی اللہ تعالی دیت رسلتی کم استخلف اللذین لکسن انتدا حکومت اتدار ورسوا کسان دا من قبل انتی مقصود دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو دیو او بیا اللہ تعالیٰ برسیدی وَلَيُمَجْدِنَنَّ لَهُمْ اَوْقُقْ مَجْدِدْ او مُتَحْكَمْ بَقِي اللَّهَ تَعْلَىٰ بِدِنْ جَفَارَةِ هِمْ بِدِنِي الَّذِي حَغَدِينِ اِرْتَزَى لَهُمْ كَ اللَّهَ تَعْلَىٰ فَحْرِ وَدِنْ جَفَارَةِ كَ اللَّهَ بِدِنْ جَفَارَةِ تَنْجِي حَسْرِجَ غَدِنْ بَاللَّهَ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ أَرْقَامَهَا بَدَلًا دُونَ كَ اللَّهَ تَعَالَى بِمِنْ بَعْدِهِمْ أَوْ فِي بَطْنِ رِزْقِهِمْ أَمْ يَعْمَلُونَ وَزَيَّرَ بِغَضَبٍ مُكَمَّلٍ حَتَّى شَامَنَهُمْ يَا بُدُونَنِي كَذَلِكَ بَنِيتُ جَمَاعَ بَدَاتِ حَالَتِ كَذَلِكَ بَامُونَ لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا لَوْ شَرِكُوا مَا خَلَقَ شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَا يَكُونُ وقفنا معنا لغاية الشيطية وقفنا معنا لغاية الشيطية يا أيها الذين آمنوا إن يستحكمكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تزعون ثيابكم من الزريرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح من بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض تبارك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم سورة نور قمر سے شروع ہے کہ دین امک کے زیاد پر احکام پر سورة نور کے جو بے حوائے اور جو بندولوں کے پارا بیان شروع اور دہاوی کو مناقبت کے دل پر ہم سا احکام کہ جا ہم دا آزاد ہو تو معاشرے سر تعلق سا کی جاہے دوان کیجئے مخت دینا تفصیلن بیان دے صدر شیو چکلا یہ انسان دبر انسان سرا دل کپور کی ملاقات کو الغواری مخت بدے اجازت غواری اور اجازت کا ملائے دو نہ رشتے دا دے دہا ختم رے کا دہارا کپور تزیل تبدیل تفصیل مخت بیان شیو اور دا مسئلہ پر دیر اہتمام سر بیان کو آج بغیر دی اجازت غفتلنا باس بچا پور دفتر باس مقام تا کہ عام آمد رب تغییر تنی کی دیا غیر دمجر دا حکم دا جانب دا پار بیان شو پر دو خلق دا پار بیان شو کتا کر آغا پکور کی نور نور زین کی اسے دلہ اتا کر ہے ملاقات کو ان غفتل دا غیر طریقہ مقی بیان شو ہوا کی اجازت دو غواری فدی رکو کی ہم دے استیزان و اجازت مسئلہ بیانی دی خدا بکار دا ہر کسان دا کہ تم کسان تا کر فدی پور کی اسی کی اور ہر وقت آگئی آمد و رفت دی لیکن کل اولاد سو اور دانی غلامان سو یوندی شو دادا کی کسانی کے دلی دے خوبا آمد رب سیوا بھی تنگ را تنگ سیوا بھی نہ دلی دے اجازت کو کلو مسئلے و بیانی دی جہاں میں اوقات کو تو اجازت کو کلو کی ضرورت نشتا خدرو او پاک پاک دی چه پاوی کی دی دو پارا هم اجازت غفتل پکار دی اغدرو وقتی ندادی چه دی سبا دا مانزونا مخت مخیط چرت دی اون تو سکرازی اجازت پیوالی یا تو وقت غروی کی چه قیلولا اور آران دا غفور کی کسان کئی گوچ دید دی پور کستو کچھ کلا دیر عظیم و کم افتن دی اجازت پیوالی او رسک دا باقتن دا مزلا دا دریا اوقات کا دا سے اوقات کی جپدی کی کفور کی حسیدون کی کسان میں زامن ہو دی نگی غلامان ہو دی نگی دیر آدی محاوی دی اجازت اغوالی خدا اجازت غفتن دلتا دا و عمر مصطحب دی او دی اجازت تو غفتنی طریقی مقت بیان شوی دی چیاک سریر اجازت تو اغوالی یا کمستن تیجی پس مبا باندی داتی کی دی چی داری ابا آہد داری ابا آواز محسوس چی غارا تاجی کی بطر کو کی نور صورتنا داتی کر دی دی دراجی دی دار آت کا سختر معلوم دا چی ممکن دی داتی اوقات کی دی ناسا پا راتنل اغا سبب دی پا رچا نشی دی حیائی نشی دی پردگی نشی ندا کسان دی اجازت غاری اگر چې کوم واره چې د دې کسان دی او دې راضي یو حکم دا بیانې دي او دوم نمبر قانون بیانې چې ما ته د پردې مسله تفصیلا بیان شوې ده کومې زنانا چې هغه بډایګانې زنانا دي یعنې دا چې وخت هغه رسېدلې دي چې د هغې سره د چا د تعلق ساتلو بالکل سے اراده نه دي د تعلق ساتلو ما هغې عاجز ګرځېدلې وي د چارچاپ او رغبت نور طرف نشتا نه بل طرف نشتا مطلب دا دی چې د نکاح قابل نه دي دا څه معنی تا چې کومې بدایګانې رسېدلې دي دا عقل د فردي مسله الله تعالی بیا نه چې دا حق پرونه ګرکا مسل ته مسلم کدا د دې په سر باندې نه دي اور مخت دې د سر ښکارې دي نو دا څه چې دوی ته رخصت دی شریعت دوی ته اجازت دی ذکر دا زنانا دا چه عمر کی دی دا بودایگانی کتاب کو اس ماوی دی دا نکاح کو اولو قابل ہو دی پر افیننا دا ربط وغورا سا خطرات وغورا ہو دی نفتا سے موقع باندی کہ دی مصر دن دی نشریت دی تی جاگت دی خبیان وقت دا حکم دی تی دل دا عظیمت باندی عمر کی مانا دادا قدا سے زمانے کی ہم دی مقفد کی اولیس آدر پسر رضا دی دی رفاق کرو گوچی اجازت پانے لاؤ سوچ برکنی دی غط پرنے نگی کمر کو دیخ کاری دی شرعن دا مجھے بنو گئے دی لیکن بیا ہم شریعت دے احتمام کئی چی ارک دازا زنانت دینا مزان محفوظ کی پر مخفت غصا کی نتاقت دی دا پاردیر خیلی پل تاسو سوچو تے چی بڑیدان دا پارا حکم دادی چی پدا تا موقع ہم پاسو تا مخفت کئی نتاقیر اپتا بردا نستاسو سخیل دے پبارد چاچی دنا زوانانو کی چاہیے تو بتا کہ کوئی نہیں جتا سے ہم پٹ ساتے ہیں تاسو بلاس پٹ ساتے ہیں یاد کی مت کی تفصیل بیان شروع دے دین حکم دا بیان ہے خود ہی سرا سرا با بابا کو بیان ہے کہ یاد ساتے بے باکی نہ کہیں بے حیائی بنے گئی کہ کم و آگے دا حسن و دینا تو بتالو جی اغبا سر و پٹائی کو گنا با پٹائی مرائے بے پٹائی مانا دا دے چلیچ بے پٹی کنڈے بے پٹی دا تاس کے معلوم خبر ادا دا ہر مقامات تھی جپدی کی زنانہ کاریاں چاہیے نو مطلب دا دی چې دا دینه په مکمل ډول محفوظ ساتي تاسو نه قدرې مخ مخ قدرې د ښکاری نه شریعت ورته رخصت ورکړې ده خو جام ورته دا وایي چې د دې نام ته ځان بچ کې ځان محفوظ کې نه دا ډېره کوي بل محبت ساتي درن کورونه په سر کې برقه په سر کې دا کار کار بهترین دا د دې حکم الله تعالی بیانې درن یو عام حکم بیانېږي په معاشره کې دوه قسمه خلق دي یو هغه خلق دي چې هغوی په خپلو بدنونو باندې روغ دي صحتمند دي اور بل هغه خلق دي چې هغوی معذور دي یا بیماران دي اوس خامخا معاشره کې د دوی خو د یو بل سره ناس ته ولاړه راځي کله کله داسې ضرورتونه وشي چې دا کومو کسانو ته الله تعالی صحتونه ورکړي دي اور بل طرف ته دا معذورین یا بیماران دي نو طبعاً د دوی د هغوی سره ناس ته اغزله نه غواړي او پسر کی تینا لغت تکے سکر کا ہم تابق انسان راضی مسل کا مسلا مجیادی پر فکری چی دئی دار کسان دی اوز دئی سر آپ زمان ازاد تبیت دا تی وابستگی کوئی نا او که زر قسم د اتنا چې پنځه د الله تعالی باندې زړیر لوی مجرم شم او د نه ظلم کوونکی وګرځم او بل طرف ته دي بیمارانو سره خپل فکر وي چیرته که مونږ د روغو سره په داسې موقع باندې مجلس کې خو سوچ کوی نو ممکن ده چې زمونږ طرف نه دوی ته تکلیف ورسي یا په سترګو باندې نابینا دي یا په خو باندې دوی ګډوي نو دوی ذهن کې دا راغلی چې کله مونږ د دې خلکو سره ناسته ولاړه او خوراک کوو تاسو ته غم نه یو خبره بیانو چې کله اجتماعي طور سره آئی او ځای سړی خوراک کوي نو دا دین څه طریقه ده دا دین څه اصول دي دا څه نه ده چې بس تاسو کې دا اول نه شروع کړئ چې دا څه شی دی تاثیر دی او تالان دی هر یو ملګری به د بل ملګري احساس کوي او په داسې انداز باندې به دوی خوراک کوي چې دا به خپل ملګري نه ډېر نه کیږي کوشش پته دې خبرې کوي مونږه تاسو په تاریخ کې داسې چورلنګۍ ګرځول خو د دې چورلنګۍ وخت هم راشي بیا به څه چلته بعضې کسان داسې کي زر زر دا قسمه ځان خراب کړي په دې ټکري لکه ماشومان کېږي اصل خبره دا ده چې کله اجتماعي طور سره په یو ځای کېناست او خوراک کوي نو په دې کې د ټولو حقوق برابر دي د ټولو حصې برابر دي نو ته به سوچ او فکر د دې خبرې کوي چې اچنا په دې تعلق او حق کې دا هماره حصې هم ځان خراب کړي دا چې څه به نه کوي ته به کوشش دې خبرې کوي چې د هغوی سره مساوي کا خپل خوراک وکړي او چې کومه طریقه دا هغه طریقې سره استعمال شي یو قسم تر کاري ده ځان دا خبره دا ځان قسم دي ځان قسم نه وي دي هغه ځان نه مسله ده خو تاسو ته مینه حقیقت دغه بیانو چې په دې موقع باندې در یاد ساتئ چې هر کله د دې ټولو حقوق یو شان دي نو بیا د دې حقوق رعایت په تا په مګوره سوچ وکړئ دا چې کوم روح کا ځان دي دوی وایي کومه د لاندو سره یا چې مارانو سره کینو اتنا چې مونږ دا خپل حق نه سیوا والو کو دا غریبانان بیماران دي او دا غریبانان لاندې دي یا دا غریبانان بډیان دي نو اتنا چې په قرآن کې هغه صحیح حق چې کوم دی دا دې رعایت مونږ اونو کړی شو او زمون نه چرته زیاده راشي نو دوی به خفه چې به یوسف هم څه چل کړو هغه طرفدار معذوري نو بدا دي چې مونږ دې کسانو سره دا پناس کړو نو ممکن دا هم تا کو بچکاری نا اتی نا چه من چرت زیادی انکو یا ناس تا گو ریان گئی چه پدا چه انداز بانی منگا ناس تو کو چرت دو جو کنی دا ناس تی زیر ایسا انکو نا اگل سا آغا فکر دے دے فکر کے ساتھ دی چه اتی نا دی روح و خلق تو زمان دو وجن ضرر ہو سی اور دا روح ہوئی چه اتی نا پا دے ناس تا پا دے خوراک کی منزا دے کو دیتا ضرر ہو رسی ہو فکر اگر سیری پھر پدا اللہ تبارک و تعالیٰ دریم قامون دولے دے چھنا خیر دے چھ کرے تاس کرو تم را فکر دے او دا تم انداز تا تے اتیار کرے دے تا بھی کی دبل دناس دے دا بدا حق لحاظ پکا دے خیر دے تاکی اوزر پر ایتا بیاد دے نا رسو ہم زیادے کا میرا شیطا سنی سلی شیو پر ای خبر باندی نئے قصو چھ دے چھ کرے بدا ہم او خبان دے دا تے انداز کے حکم دے نماز تا چې کوم ناس کا کوم ځا خپل سوچي ته دا دي دا چې دین چې د ریو کا خان زار انسان دي او چا خراب انداز د ټول دا نه تاسو سوچ ته کار ښه هغه حکم مون ته دلته کوي الله تعالی چې اے روح تا ته دې دغه فکر مکوې او اے ما ګوري مو تا ته دې فکر مکوې پس تاسو مکمل جاګت ہے کله دې